أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وزائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولا لكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأسمى والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون جزاك الله سورة هود مكي سورة إن النبي الإسلام دي جرتنا مخي نادر شهد بدغ دوران كي مكي زندگي كي وپاندوس دے پنزول کے دری پاندو دے پنزول کے سورت یونس پسے دے او یو لسم دے پا ترتیب کے دمسخا پا سورت یونس پسے ربا دے سورت دمخ کے سرا یو دا چے مخ سورت کے آخرہ کی رد دے شرک پہ دعا او تصر پوشا نور دلتا نور دعا شرکون جائے رد کو شرک پہ علم شرک پہ عبادت دیو جنور پسے رانا مخصورت کے آخر کے رد اشراک و اوشو شرک پہ دعا شرک پہ تصرم مزید صورت کے نور دوارا شرک پہ غم شرک پہ عبادت داغی رد کو دیو جو ورپسی رانا دوے موجا مخصورت کے مسئلہ ثابت شوا پہ دلال اقلیا دل اس بات دا مسئلہ توحید کو پہ دلال اقلیا نقلیا باند پیغمبرانا ذکر رانا درے موجا مخصورت کے مسئلہ ثابت شوا پہ دلال اقلیا و سران نظر ترغیف تبدیل دا مسئل خلق سورا سوئی اہم آدھے وجہ فسرانا بلا وجہ سالورا من مقصدور کے واقع نوح علیہ السلام بیان شو مختصرا نظر تداغی تفصیل تفصیلی بیان دیو جنا ورپسرانا آر نمبر پچیس نا تفصیلی بیان کو دکھا ورپسرانا بلا وجہ یا مقصدور کے آخر رکھے چھے اتا ماہ یو حیدے کا دا اللہ دا احکام و تابیشا بیانو کا دا تا دا بار کوئی دا اللہ دا کتاب تا تابیش نمبیاء مسئل تو ہیچی بیانے تقریب براتی وزوائی کم بیس ساتھ رکا یا تا سلیوڑا ما تھانگو دیو جور پسی را شپاگم رابط مکی صورت که نور چار که وی الیه مرجو حکم جمعی تار طول اللہ و تاو پسی دا دلت دا خبره پس مزار سر الی اللہ مرجو حکم دلتا که زمیر پریخه آلتا الیه و زمیرو لتا الی اللہ دو وجه ورپسی را بلا وجه مکی صورت که نور اٹھتیس مطالبه دیو صورتا تیرا که واقع اٹھتیس که دلتا نمبر تیرک مطالبه دا دلت صورتونو یعنی لست صورتونو خیده شانتی دیو جور پسی رانا بل ربط مقی صورت که انکار دا مشرکان دا مسالین او دلتا حالات داوی ذکر کو حالات داوی پا نور کومنو پا تبای سران دیو جور پسی رانا بل امتیاز بل ربط مقی صورت که آیت نمبر تین که دنیا دا پیداش بیانو دلتا آیت نمبر بوم که دا ایلت بیانی چی لیب لیوکم ایکم اصانو آمارا یا بل واجه مکه صورت کې د صورت ابتدا کړه و په ترغیب د قران دام شروع کړه په ترغیب د قران دیو په سیرا امتیازات صورت ممتاز په بیان د مسائل اربع په نیو انداز سره علی باز الله وحده یو نفس په علم دوا ترغیب په تعبیر دریم تسری سره دویم صورت ممتاز په تفصیلي واقعه د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام په نوم باندې پوره صورت هم شته ونه یو کم دېرش باره کې خو دلته چې وضاحت دی دورلته نشته دا دې صورت امتیاز دی درېیم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر تیره باندې چې مطالبه د لس صورتونو کوي پاتو بیا چې سوره مثلي محتریان دي بل دا شان نشته څلورم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر تین چې بیا مطالبه د استغفار ده او توبې ده بل داسې شان نشته پنځمه سوره ممتاز دی په آیت نمبر اسی باندې په هغه دعا د لوط علیه السلام چې لو ان لی بکم قوه او اوي الی رکن شدید بل داسې شان نشته مقصد د سورت بیان د مسائلو اربع یو العبادت الله وحده چې عبادت به یو عبادت الله کې د عبادت هر جزیه راتمه مینده په الله کېږي دویم نه فشر پیدم چې ګوره عالم الغیب یو الله دی دریم ترغیب په تبلیغ دا دې په اصرار دا دوه چې کوم دا اصل دی توحید او نه فشر پیدم دا اصل دی ایمان ته ترغیب په تبلیغ دا د هغې په ضمن کې بیانېږي دا مسلې اهمی دي د خلکو رسوین نو بیا سره مسله چې په دې کې تکلیف راځي په هغې کې تسلي ده یعنې رمه تنګه وه دا په دې باندې واقعات بیانې د انبیاو په دې ټولو باندې لکه اوله مسله باندې واقعات بیانې د نوح علیه السلام یو الله تعبدو الا الله ا دویم واقع به د هود سره چوي یا قوم عبد الله ما لكم اله غيره دریم واقع بیانې د هود سره صلی الله علیه یا قال یا قوم عبد الله ما لكم اله غيره سره مشوي وسلام او دارنګه دا مسله د عبادت الله وحده دا په دې صورت کې ودر بیانې اول در بیانې آیت نمبر دو ګورئ تاسو الله تعبدو الا الله په دویم در بیانې آیت نمبر چوده کې وګورئ ولا اله الا هو په دریم در بیانې وګورئ آیت نمبر چھبیس کې الله تعبدو الا الله په سرون در باندې آیت نمبر پچاس وګورئ پنځوس ولا عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره څو در سرور در شو که پنځه شو په پنځم در باندې بیا په آیت نمبر اکاسٹھ کې صالح السلام وای هغه وای یا قوم عبد الله ما لكم اله غيره يا والله عباد کوي په پنځم در باندې شپږم در باندې آیت نمبر چوراسی څلور اتیا وګورئ ولا مدنا خام شعيبا قال يا قوم عبد الله غمير يا عبد الله څو ځل شو په اوم در باندې اخیر آیت وګورئ هغه غونډه یلته خام فعبدو دا الله عبادت کوي ټول وایي نو آخره کې په می خوي فعبدو دا الله عبادت کوي. دویم مثلا په دې صورت کې بیا بیا ذکر کوي نفی نو مثلا نفی شرف علم اول بلربان آیت نمبر پانچ وګورئ پنځم آیات کې وایي یعلم ما یسرون ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. په دویم ځل باندې بیان یې په اعتبار چې کې بیا ویعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین. په دریم ځل باندې ذکر کوي آیت نمبر 31 کې نوح علیہ السلام په واقع کې چې عالم غیب یو الله دی هغه وایي الله اعلم بما خان آد نمبر 31 کې ولا اقول لكم عند خزان الله ولا اعلم الغيب ذا المغيب نما سوده شدري شو فسرون ذل بان ذكر كي داما صدا آد نمبر وصل بيخ كي سنتاز كي نوح الاسلام وي قال وي نوح الاسلام اي رب اني اعوذ بك ذو پناغورم پتا اند دي خبر اسالوك تفست سوال کوم ته ما دا چې نیمه را پای باندې علم اذان نه په الغیب کوي څو ځل شو شمیره تاسو ته بل ځل په 49 کې وګورئ نبی اسلام نه ذکر کوي نه په الغیب تلکه من انباء الغیب دا واکر نوح اسلام د دې قوم د ډوبېدو د بچ کېدو د بچی تبا کېدو من انباء الغیب دا د خبرون د غیبونه موږ وایو را دي تاته ما كنت تعلم ان ويت پویدن کې پدې باندې ته انستا کوم مخې دی قران تعلم الغيب نه نو څو دا شو پینځه پښ پګم زړه باندې 50 کې ګورې آیت نمبر 57 کې 57 کې او 50 ان رب یالا کل شین حفیظ یغه رب زما پروسی باندې کا باندې هر شی زما د الله په حفاظت کې بل څوک نشته شان بیا او یا کې په څوم در بشي اته په ستر کې ووم در باندې نور ستر ګوري تاسو چې ابراهيم عليه السلام ګور په زار ملمانو نه پیجان دي له خې ولا لال کاغه پرختو پرختو خوراک ته کوي ولما جار غل شراغ ولما را الک چې ابراهيم عليه السلام لاسونه دي رائے دم لا سن دی لا تسلی دی چندر تل دی سخیتا نی خوڑا نا کرم ناش نایو کرن دی واو جسا من خیفا پتک را پتک دی نیارا چدا و جور پدوش من احراغ دی نو که آغا علم الغیب اے پیغمبر علم نا پی جندلو جدا پرختی نا باولی یریدت نا نا یو تا لا تخب میری گا بیا پا بل دل بان ایر نور ستتر وی واو جا ولما جلو تر سامو گر پرختی انو پی جند دی اغه وای ګند الکان د خوري هر کله چې راغلو دا نه مونږه ستلو تر تاسو ابيامه تانش په دې پراتو دا خپاش پراتو دې سوه دوا کبن زرا اتانش پراتو دې ته د پختونه یړی تانش جو هو دا وصلکان خلک راشي دې بیزتی بکای نو کالم القیب پر خلص بیزتی کول چې بوري خپه کړه او وی ها دا مناسب شو دا شو اته دا شو او په نام د باندې اخر آیت کې ګذر غونډه یل ته خان ولله غیب السماوات والارض اخات الا له علم د پټو د اسمان د موږ بل چاله نشته نه پیغمبر نه ولا درې مثلا هغه ذکر کوي اته دلا درې مثلا هم ذکر کوي چې هغه ترغیب په تبلیغ اته دلا د کاول د ذکر کوي آیت نمبر 7 کې رمید المان ذکر کئی آیت نمبر بارکی ہاں آیت نمبر بارکی فارانا کتاب کم بعد ما خواهی لے کوزای کو بی صدرک این یقول دی وجنسی وائی دی لو لا انزال یا کانزو میرا کانزو ورد ناتر شبت بان خطانا یا ورد ناتر سر یا پرختا نو انما انتا نذیر تی نذیر مطر بیان کا انما انت نذیر تی ارور کن که مطر بیان کا و دوین دل بانی ذکر کئی آیت نمبر 17 کې افمن کان علی بینته مربی هغه څوک چې په دل باندې رب درنه دل اخلي ویتو اولگی د پسې دلیکلی پسې شاید منه یو گواد رب الله نه گواه نه مراد قرآن یا جبریل السلام نو که قرآن شي نو بیا دلیل واخلي دی او که جبریل اسلام شي بیا دلیل دلیل نقلي دی ومن قبلي او مخکې دې دلیل نه کتاب د موسی علیه السلام په طور دلیل نقلي امام پیشوا او رحمت اولئک دا خلق من افمن من مراد نبی اسلام تسلی ورکړه نبی اسلام لا یعنی ته په دلیل باندې ته وایې چې مړی څه نه شي کولی نو دا ستاسو د عقل نه خبره ثابته ده او بل بیا یتلو ستا د عقل سره بیا وحی مو لګې ده جبریل اسلام هغه وحی راوړه یا قرآن او من قبل کتاب موسی دا دلیل نقلي نو ستا دا خبره ته وایي مړی څه نه شي کولی جز دي ستا دا خبره د عقل د نقل او د اگر ټول سره دا نولایک دا خلک چې دا خبره کوي چې توحید بیانې په دلال نقلیه کې دی وسره او یو سره دا خلک ایمان لري په قرآن باندې او چا چې کوبر کړل نه دا په دویم ځل باندې آیت نمبر ولله سما په دریم ځل باندې آیت نمبر 28 ترغیب په تبلیغ د نوح علیه السلام چې نوح علیه السلام وایي وی نوح علیه السلام وایي کومه سما خبر را کوي که چېرې په دلیل باندې رب زمانه او ته بیان کوم را کړی ما تعالی پیغمبر د خپل طرف نه او تاسو نه منئ نو په امیت علیکم نو ګډ اوړه کړی په تاسو باندې ما تعالی تو نو ایا ته به ولګوم دې له تاسو سره او تاسو بد نو زه بیان کوم نو زیر ور لګول نه ما صرف بیان دی نو د ترغیب په تبلیغ نوح علیه السلام بیان کړی دی بل دلیل بل نفل مغیب آنے پیدر پر ترغیب پر تبری آد نمبر وہ پاندو سمو گورے وہ پاندو سمو چی حود علیہ السلام وی فائن تولا پس کو آفتی تات نمانی فقد ابلاغتو کمار سل تو بی کہ عمر سلطا تو پاچ رہ لیکن شم پائے بان تاستا ما بیانو کا اور نوح در سام بیان کر دیں اغیر ترغیم ور کے بیا بل در بان بیا آدم تریان تھا ٹھو گرین دریش پیتا پائے کم ترغیب پی تبلیم اس آلی سام وائی وی وید اس آلی سام وہ قومت وان خبر راکے کچرین تو دلیل بان دی بیان چکم درب سر دمانا راکرے ما تخبر در میرا بانی پیغمبری نو اته بیا ته چې بیان مکه وکنه نو په مېن سوره مین الله سوګ دې چې بچ بکې ما ده الله نه کله ده خلاف غوند الله ته دا کتاب پر بس شروع کا دا ټول ته ویل دا کتاب پر دا مثلا پر دا ایت به قران غیر ادا ټول ته ویل تا ته به وای په دې عمل شروع کا تا ته به په دې صدق شروع تا به مشکات شروع کا ونه اول قران به مشکات به دې زمون کې بیانوم تا بخاری شروع بخاری به دې زمون کې به شروع کوم قران به شروع دا قران سره بخاری وای هیڅ پروا نه شته مسلم سے وہ ہوا ہے کنا اس نشتے وہ قرآن بنو بیان ہے بس قرآن پھر بدلے کی پتی بانے دستویم دل شاہ پینزم دل پشپگم دل بیان آیت نمبر اتاتیا گوری اتاتیا ترغیب تبلیغ قال شعیب علیہ السلام وی شعیب علیہ السلام وقوم از وہاں خبر رکھے کہ جانب دل پر دلیل بیان در زمانہ بیان کوما اور رزق رکھے ما تعالی خفل تعالی رزق کھولے انتا ما بانتا ما باندوی کم باختا ترغیب پی تبلیغ نی باندو ما تا اپا سو تشپک دارشو اوم دار بانی آیت نمبر سو بارا گوری یو سل دول سل ترغیب پی تبلیغ پاس تاقیم نبی اسلام تا پاس تاقیم کم آمیرتا کلک قدری اصلا چاہتا ہو کم کول کی گی او کلک دودری گا غصو کا چراو گرر تا سا آگی دیم کلک قدری گی ولا تطاو سرکشی ما کوئی بلا مسئلہ شروع نہ کہ گرے دا منزون او دا سن دا مسئلہ زمن کی دا پری رہی کلک پر توحید ہو دے گئے کلک انہو بما تعملون بصیر اگن دا اللہ پاچتا سو کبھی دون کہہ دے ولا ترکنو الی اللہ ظلم ام اعلان ما کوئی اکتان چا ظالمان ظالمانی مسئلہ نہ بیانے نکر تاغی سر یعوزہ شوئے فتح فقص فتح مقص سکم النار ورسیگ تاستاور وما لک من دولا من اولیاء انوی سالا بیدالا نور مددگاران بیا وستاس امداد نکرشی کمتر نبیانے سخت انبیات تی آخر دا سو دا شو او ساتم دل بانی خیراتو گوری بیان تسالی دا دا دا دا اسشه ترغیب پیتر و توکل علی اذان سفر پا اللہ توکل پا اللہ ویر کم یو یوی ما پا اللہ اذان سفر مسئلہ بیان کن دارنگی سالورا مسئلہ چیغا سشه رن تسالی دا ما بیانی بیا بیا تک بردوی دل بانی آیت نمبر دو رسم کیو گوری تانسو دو رسم کی آیت نمبر بارکی فلا لک تارکم بازو ما یو خواهی لیک شاید چه تا پری خودم که دا بعدی آغا مسئلی چو هی کلتا تا او تنگی گی پا آغی پا بیان دا استاسی نا اڑی تنگی نو سابر کوا خیر مسئل بیانا تڑا متنگو تڑا متنگو دویم دل بانی آت نمرو ویشتم گوری آت نور ستائیس گورو ابراهیم نوح علیہ السلام سوئی سابر کرده فقال مال اولادین کپرو وی موتبارو مالدارو اکتان چی کپر کرده کوم دا نوح علیہ السلام ما نراکا الا بشرا مثل مغنی ویدو تا مگر بنده دنگ پیشان تا بنده تا شپر تولو خونده دی کتا دا مگوی ویاو کان تا بنده ام کنا کما علوم کرده وین علوم والتات دا قرآن بیانو ایسا که یه مدرسه ولن جور چیزان پیسی و گردی دا خو منگا میانی بایی منگ علوم نی کرده کوا تاستا منگا بیانو کما منگا دا علوم مکرا منگا مدرسه جور دادن خواه خانده چه پیجار که پرلند کرده که گردو اسیاسات تاودو وای مون خو خان ټیک دا شکر وای باچې مونږه ستاسو په شان شو نو هغه ته ایمان دا کړل بشر مثلونه مثلا مونږ نه وینو تا مگر باندې څنګه په شان ته ادوې ماما دا کا اتباګه ان مونږه تا به درته مگر اګه چې لاندې خلق څنګه مړه تا ټول ام یان نه د کالج لکان دي سکول لکان دي علما خو نشه مفتي خو تاسو علم مفتيان خو نشته لو علما محدثین خو نشته کنه دوین درم و ما نرا لکم علیه من پر دینن انو این منگر تال پر دان بانسا غره والی ساسو کارخاندانو نیشه وزیرانو نیشه بل ندونو کم کادی بینا بل کم گمان کم تاو من درو دین پڑی نیتان کرد نو حلسان تیسا سویلی بل کبیا جوابو نکی پا دو رشو درم دل بانی آیت نمر تری پانو گوری تسالی تری پانو دوست یهود علیہ السلام سے ویلی قال ویلی یهود و یهود ما جیت نابی بینیتن تراتن اکڑی مکتب دلیل بانی تا دلیل مکتب دلیل پیش کرن وما نحن لکا بیتار کی آلیاتنا انیم گا پری خون کے اخفل وجد ریانو دو وجد ویناستانا وما نحن لکا ما بی مومنین انیم گا ستا تصدیق ان کی دریز علیہ شو پس ورن دل بانی آت مر بہا تر دوش میتا تسلی سالیہ سلام سے ویلی گورا تا اڑی نی تنگ کرے قالوا لي وصالحا قد كنت فينا مرجوانا يقول ويتا فمك زائدو ميتا مغتانا دير تاميوه تاتا موي اللكا موكو يدى قرآن لتالي دير خكولي خبرم دبراشي خكولي داو دس مز مسالي بوكي اذي منك دا موز مسالي بوكي درو جو خكولي مياشا دي بسوي نو نو خدا تامانو يار نو اتان هانا آيتا مغمنا كي انا بدا عبادت دا ناچه عبادت بي خدق مجد تامو لزور دين رانه وان انا لا في شك انا يغم په شک دا غم سره نشته ربلم غایت دا شک د جلالات واقعي شک خود ول پیدا کله کم کم کم تر خو شک نو کو دا بابا غن ویه مشکل خو شاد اتا دي دا سود در شو سلور در په بینل در بعد اد امریکان مې ګور یو نه وی یو نه وی چې بل سم ته سوی ګور اغل نه تنګله وې دی و شوې با دا یو کار یو کس کمال کړی مونږ هم ویل شو تاسو وایا دا ټوکیو دین دا شیان راځي تاسو سوچ کوئ دا راستل ټوکیو ټول د ستر مقصد ټول په دې کرا د ته بیان د خوره مونږ وی ګوره ښا سر مونږ بالکل خلاص کو دي سره ښا او ستر ترجمه باندې آسان وې د یو شوې با ما نه خو کس مونږ نه په پډې رو باندې نشته وای سټاډي کله عربي وای کله فارسي وای کله پکې شعرونه وای مونږ ساده خلک یار مګ علوم نه کړی وان لنا کفینا ضعیفانا امګه خامخا وینو تا په پلان کې اوس شي نه یو لاته بلوس به مونږ نه خو له راحت کا راحت کا هغه څنګه وټا برستا رجم نه کا مونږ په ګډو یې سره رجم کړم به رحم الله لوتن لقد او الى ركن شديد الله په لوط علیه السلام رحم وکړي خپل دعا یې غوښته وه د هغه نه بعد چې سوره پیغمبر حجت قبول کړي دا ورته وګوره ورته هغه نه شي ویل قوم حجت نو چې قوم کمزور هغه نه شي ویل دا مسله دا مسله موږ امیانو ته ولې پیش کړه چې مولیان غریبانه د یو ملک بل ملک کې غریبانه نه شي کول دا د مقامي خلکو مسله د دې شفیع خان دي د دې کیسې په ګرا دي مخې ته د وی هلته د هغه یو خان په د یو مولا تر خاوي مولا اکرک مولا نه نشتلی مولا وی هغه وی چې یو ځل د مردان یو خان ماته د ماته دوی ته قرآن او خیمه چې خلک کنه ورځ مقرر شو وی چې لاړم وی چې لاړم او دوی وی غټ غټ لرګی راوي سره اته ورته او چوي ماته ده چې ورزش کوم ما ښه وی چې پلار نه پلار ماته کېستن وی پلار د مولا وی یا قرآن په چا نازل شو وی دا په محمد صلی الله علیه و سلم په تا نازل شو وی دا سوې وی ما چې دا په تا نازل شو دا ته مولي سم هی ما ته چې باغ د معنا کې قریش یو په قریش اوچت نسل چې و بنو شمو آی که اوچت دغه را پیدا شو دلته مردان کې تخ تو چې استاد غریبانه دا شیا والا کړی د بونیر د دیر دی په خپل کلی کې ارنګ مالدار دی ارنګ د طاقت خو دلته غریب ستا ډوړې تا اته دا مسله کول دا چې ته مسله کې ته قران زده کې ته نو له مسله بیانې کې هما دا پتا نه دي شو ته دی مردان خان ته به بیانې نو غریب سره دا کول شي ځکه نو لوت اسلام چې الله هغه چې پوچت کوم کړی پیدا کړی و کنه دی له ما برابر ولې چې تا نه لګه یاره خو کوي کنه چې دا ځان یو سپیر دی بیا جواب څوک نه یې ان ته به څه مسله کې یاره دی لګه ښه سړی په کار دی تکړه سړی نو قال وی دی یا شعیب او شعیب موږ نه پوهیږو په ډېرو باندې دا نه دیو زمونږ ما دې چې پړومبي له لاس لته نو سب چې پچاس یو هلته کې یو سړی لګیا پنجابي خو ما ونه ډېره ګڼه وه تا هغه وایي چې یې خلک او چودریانو او خانانو او دغو مشرانو چود د ملکانو خپل اولاد دین ته راوباسئ خپل اولاد د پنجاب دغه وکړو په پنجاب کې دا سور مولیان دا ټول د چودریانو او د ملکانانو هغه غلامان دي دا په اجره کې چې لمانډه کول نو هغوی مولیان شوي دي اوس یې مسله کولی شي چودري مخکې په مخ به چې ورک شه اوس هم دا ډوډۍ ته ښه خلک راوځي دي میدان ته تکړه خلک راوځي خانان راوځي نوابان راوځي دین ته او د چودریانو بچي یې تا خپل قرآن ته راوباسئ ملکانان تا ته راوباسئ چې دین کا دغه شي عزتمند شي تاسو غریبان ټیک د هغې له د الله جنت ورکړي خو یې مسله نه شي کولی د خان مخکې به څنګه په مخ به والی نو شعیب علیه السلام چې دی نو دی په اوچت قوم کې ځکه ورته وایي وایي دی وایي شعیب ما نه پوه قطیره نه موږ نه پوهیږو په ډېرو باندې دغه نه شته ته یې وایه ستا ډېرې زده دي وایي نه لنا کوي که موږ وینو تا په خپل ځان کوم ته خو تشی نه یې ځکه زامن خو یې نو تشې لوړې وې خو ټبر یې مضبوط و ولو را توکه که چېرې نه وې ستا ټبر خامخا په ګټ به موږ ویشته وې موږ وژلې وې وما انت علینا بعزیز انې ته موږ باندې څه ګرانه اسویم دل باندې شه پینځم دل باندې اکان مکه پښپګم دل باندې آیت نمبر 110 وګورئ تسلی ولقد اتینا موسی الكتاب تکثر کړم موسی السلام له تورات په کامل کړه وخت له فيه اختلاف وکړو نو کتا تر اختلاف جوړ باندې تنګه ښا صبر کوه څو دل شو اوم دل 115 وګورئ تسلی واصبر صبر کوه کلا کو سیګا یګن الله نه پروا یاز نه کانو ستو در شو اتم در ماخره کو ګرو ویله یرجع الامر کلو ادي الله تو په کې ټول په تل الله وسا په صلاح خو کی ټول راغون خو به یاد کی خدا د الله کی کلام کمال له امر رب غافر ما تعملون ان الله به خبردان تاسو کوي پوه شئ سورہ من خلاص کا خان اوس پات شش ترجمه الف لام را الله په پمانه دی ورو په خپل باندې کتاب نو مقصد د صورت دی بیان د سلور مثالو یو الیبات الا واحده دویم نه په شرک فلم دا دوړ د کلی سر تعلق د اصل دی ادو دی تعبید یو ترغیب په تعبید اهم مثال د خپل ضرورت دریم سلورما ته تلی چې مثلا بیان تکلیف برادی له متنګو مثلا بیانو الف لام را دا صورت د ذات روانه الف دې کې دا الله دې کتاب ترغیب دین کتاب انداز مشان کتاب دې او قیمت آیاتو مضبوط دي دلاله مضبوط دي سمانه دي غير منسوخ دي عندنا بعد بل كتاب نراضي يدي حكم منسوخ كي يا مضبوط دي دلال دي دلال مضبوط دي دي حكمت ندك دي سم اب يا بیا شوبر علا چې دور مضبوطه بګران می نو سم په ز بیاو ګورا واضح دي د جانو ده باکمت زر واضح دي آسان هم دي او امی سړی په خپېږي ټول نه زیات چا چې د علوم کړی هغه ته شکونه راځي و دي دغه ماضي او دغه مضارع معنی او دغه مضارع دم ماضي ګړه هغه ته شکل شیخ القرآن ته او دل یو امی وي اېدا قرآن سره وخت وکم او ما یو میاشکې مولا ته ابنات او پټکې والو ویدو قرآن دکم یو استور درې کال کې وی یمی به یو مې وغوته د امی دړه تخته سپاره اما دې مزارې نه دی ویل چې سوا ما به یادې په قطر کې به یادې ته بس او ته به شکو کې یو اول تا تکبر یو کال بس تا تکبر ختمه ته دغه ته ولې سړې ته علوم ویلې نو ستا تکبر بس چې تک متکبر سره قرآن گزاره نه کوي شیخ بوي بيدزي سره به علم گزارو کې متکبر سره نه کوي یو کال بستا تکبر ختم پدې قران باندې نو که ختم شاله او بل کال بستا شکوک باسما نو بستا دې ته دا غردوم چې قران کریم کې سیقي میقي نه چلیږي کدی و من لالا نو په دریم کال و چرته زدا کې یو دې صحابه ندی په د پنځ پیر تر خوا کې کړی چې برا شمال ته دره ده درې سره جوخ کله کالا د کالا ته د کالا باندې د نور راغی لس یو لس بجې وروزه چېرته څوک د نور ته نه دي کنه وایي سم د کالا سپې لکه غر ته ایښي خطر نور پسې د کالا سپې دي سار دي غر ته وښي بره نور په ژمي کې په غر باندې ناستې دغه کله چې دی دیک یو میاست یو هلک وم هغه شیخ له راغی وایي چې زه قرآن زده کوم شیخ ورته ټیک ده کنه خو یې زما پلار زما نکاح ډېر زیات خطرناک دی ما به مړ کړي خبر شو ځکه پنځ پیر خو هم کوپر و کنه نو یې خان اوسه وي مال یو وخت راکه چې دا وخت راځمه چې مې پلار ته پته ونه لګېده قرآن ته کوم شیخ ورته کوم وخته یې زه به د شپې راځمه دوه بجې روزانه شیخ ورته ټیک راځه شیخ به د دوه بجې ناست و ښه یو کس ته ښه یو کس ته مولا ته چې مدرسې نه جوړې د خارق نه سړېږي هغه یو کس ته شپې شروع شه دوه بجې نو هغه یو دوه کاله کې چې قرآن ورته وایي اوس به یې څه کوې یا خلکو ته وام وي نه کنه اوس به چل درته زه خیمه اوس به لاړ شي کلي ته ان ته به په جومات کې هلکان ته راځي تاسو زه ناظره خیمه نو الب بي تي سي به ته شروع کړې نو لس کتانې شري سوره چې بي پي سي به ته شروع کړې الب بي تي سي نه ناظره نو بیا به یو ته به بیا خیر دی په اخره کې یو نوم به ته خیر دی الله چې الله نوم دا نافع دی او الب لام پې دا یعنی هغه بی اسباب فائدہ رسول ازوار زوار وی نقصان رسول کې او الف لام پی هغه چې بی اسباب فائدہ نقصان رسول دا څه په دا نومه زما اخلي خیر دې چې شروع کړه انو هغه لکان ته بیا چې دا د الله نومه په کور کې وای نو یو لک تر کور کې ویل انسان لا هغه پلار راغله مولوی صاحب ته ویلی دي چې مولوی صاحب دا زوار چانو دے ودا دا اللہ ودا علی پلان پیر پاس راج دا سڑے ہو دا شا ودا چا خیدی دا چا ویدی نا سیم نا دا چا ویدی ودا دا ما بچے وقت چا خیدی باچا منگوی دے سے چل کئی خدا علی پلان پیر پاس با دیوان خلق پوئے کئی خلق راون راشا یو خلق را قرآن خیدی مولیان ور پر راوستا دا توی تا دا قال پسیغا پوئے گا نا غواتا په کار په دیغه خو نه پوهېږم او په قرآن پوهېږم وی تا د قرآن په کار په مانا نه پوهېده په کار په دیغه نه پوهېږم خو په مانا قال الله تعالی لا تتخذ الهین اثنین وقال الله تعالی لا تشرب بیات ثمن قلیلا وقال دا ورته وی قال ای په پاتې وی ته سم ګمراه شوې دی لړو تښتېدل خلکو د بادشا دی په یو شپه کې کرامت دی دا یې نیکه ډېر لوی سړی و کنه په یو شپه کې پوره قرآن زده کړې مولیانو له ټوله شکست ورکړه امی وو امی په ډېر ښه پوهېدی چې فس خو چې امی ته خو دړه دغه نه کېنې که نه سوما پوسله ملتنو حکیمن خبیر بیا وګوره وادي آسان دي مړه قرآن وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فلمن مدکر څلور ډلې یو صورت کوي قسم دی کچ په ماده کې علما په معنی قسمیه پیدا کوي الله په مزید تاکید دي قسم می دی پدا چې ما څنګه قرآن د پاره د پن علي ذکر للهبه دی ونوي للتلاوت دی ونوي للقراءت دی ونوي یعنی ذکر را ار یو کار را ای پر لیدا کې هو آسان ماشوم زده کول شي بوډا هم زده کول شي بوډا هم ای پس کول شي او که تلاوت دی زده کول شي ار څه ډیر آسان کتاب الله یې آسان دی سوما پر بیا وګورا وادی دی دلال دی دی د جام د با حکمت خبردار مطلب کدا چې الله تعبد الا الله عبادت باندې کوئی بيد الله نه چا نه پیغمبر نه د ولی نه د فرښتې اننی لکم نذیر مبشر زما استاد فرض د طرف د الله نه ير ورکوم کې نه من کدا بشیر در ورکوم کې من کدا ا مطلب دا ده چې ان استغفرو بخنه غړ در په سانه د تیر ګو تیر د تاریخ پندوت کاله بي قران تیر کړی دي ما پی ول الله دا ما ته ما پی کړ شات پندوش پی ته کار مي بي قران دې تیر کړی دي ثم توبه بیا راغره الله تا توبه دې په ماند ګنا پر خودون دا ګوره خیال کوي توبه دې په ماند راګرځو د الله کی د مکه نور کتابونو کې سر په نه وکي اوس راوګر دما بیا راوګر دې الله کتاب تا یو ماته حکومت حسن په دې ورک دا ته پیدا خولې په دنیا تر نیټه مقرر تر مرګ خولې جون بدر کی او یو تیم من کول دې فضل فضل وربک یاره خواند قران ته درجه دا هر یو خواند قران ته دغه درجه ورکی دنیا کے رستفہ ترتیل تھا پین منزل کا ان آخر آیت تقرا تا درجہ سور برخی سورج لوس لوستے ذرا پر بر بدی سورج لوستے پر بر بانی بدی لولا خجا نو لے درجہ دے قران والا اور بکی فضل قران مخ تو تیر جو آیت نمبر 58 کے کنا آیت نمبر 58 کے تیر شو فضل قران چ اتا پندوس کے قل بے پذل اللہ برحمتی وای په فضل الله الله چې قرآن دی راځي قرآن برحمت په بیان او په رحمت د الله چې پیغمبر ته بیا بیان کړ قرآن دی په بزار خپل برو په دې کتاب خوشاله شي په دې کتاب دار دلته هم اور به کې یار خان د قرآن ته درجه دغه وین تولنه تخویب اقواو ته تاسو بل کتاب من شروع کړ یقینا بیا رنګ په تاسو باندې ادا درازي لوی مخکې 15 کې څه ویلو انی اخابنات ربی عذاب یوم عظیم بیان ان کی تیار ہوا ورک قرآن دے پر بل کتاب طالب لیا دا دل تکی چ قرآن تا نہ کینی لیا غدا بربان راشی کم بخت امی اللہ مرجو کم اللہ تو پیسا دا اللہ پر سوان قدرت والا اللہ خبردار زجر منکر تا دا قرآن خبردار یقینان دی چی دی منکرین یسنونا اڑون کی دستینو اخپلو سنا یسنی اڑول سنا تم سنا دا کچھ دا سنا تا دا اللہ سنا ان سوابی تا تراؤڑی خبر دا ان نام یقینا دی رمون کرین چی دی یسنونا اڑی دی سینی اخپل دا اللہ دا کتابنا لیس تقبو میں دی پر چیزان پڑکی دا اللہ دا کتاب دا اللہ نا دا اللہ دا کتابنا اللہ خبر پا وقت دی زان پٹی پا جامو که دش پی نو پو دی اللہ پا مان چی پٹی دی پڑکی اقارکی یہ دی اللہ تا پتا نشی پٹی دی خپل برستنه کې دنه پرې غلط سوچونه کې الله ته پتا چې څه کې انو یقین د الله په اور پرازونه سينو باندې و ما من دابا تسلی قران بیانو دې مې راځي امامتي په لاره شي زه به سخرم یا مدرسه کې چلو بیا ما څو چندن راکې مې راځي الله وروړې درکې و ما من دابا انشته ای سو جاندار په دنیا کې الا الله رزقوا اند نه مر په الله راځي د فرد لزوم د پر یو کې الله په ځان پر اسکړې ستاره وډه مړه ویل به سبا کوم چې ستاره د پیدا کوم دانه دانه په لیکه حقانه والی خانم ستا په نوم چې کوم بل څوک نشي خوړې خانم انیشته ته ځان یو ساواله ته ساواله کنه کس په دې هم پکره ټول پدما کې مگر په الله باندې رزق داغ دی الله په ځان باندې لازم کړی دی اب بیا بلا تسلی گورا کش کم زائی طالب ادارہ تھی کپا کور کی دلتا لکان راغری سوک دا دیرنا سوک دا با جاورنا سوک دا نو د سواد نه اتوک د نور د لرلر نه راغلی ته دې ډوډۍ دلته دا موږ ډوډۍ نه ورکو کرے دا ډوډۍ دې مخ کې راغلی موږ ساخه دې دې د موږ یاد نه مانی ښه ان په موږ یاد اړو د موږ کور ته ډوډۍ مخ کې د دې راغلی دا د دې وجه په کم کور کې مېلمانه ډېری دا غي رزق به خپراخی ما چې په امید باندې پنځه کاله مخکې موږ دینه مخکې به موږ کور کې پخولاله نو دای مور د اجمل دی کور له پخولا ناغي ماته ما ماجی نه کنه دی به موږ کوم به موږ ثواب ګټو موته شکر نو باز ثواب دی اکبر ایله اعمال بنیت اشیا ته آسان کړه الله پاک نسخه شو کنه دور موږ تا کړی نه الله پاک ته پتا ته تقدیم ته کړی اوس الله پاک تعالی لکان دی یغي موږ لکه ای ول بیا انتظام شروع کړ خدا ډوړای غواړ موږ نه ورکو نه څنګه ملي وکړي دې چې د پیجالیا د نو داتا الله درکړي دا الله درکې خپل ډوړې ته اخري ګوره ویلا مستقر خپل مستقل ټکانه دی نه د دې جاندار چې مستقل په خور کې پاتې کلاور کې کراچۍ کې مستقر ریال ته روان دي او مستودا او ارضی ټکانه ده چې ارضی ټکانه د کوم راځه کله کله تړې او میاشه لکه دلته سلوي 500 سره له راغلي څو ورځې دلته راځي شو ده حج لاله چې ستاره د کال ته لاله کراچۍ ته لاله ستاره د کال ته روان شه اسی یریږي چې ته به خرمه کم بخته سره دې دور دلاله ته اوسم یریږي نو وسه خرمه کم بخته امولا ټول نه زیات یریږي یار کوي امامتی بابا نو خرمه زه بس خرمه کم بخته سکته کو الله بل او په امامتی یک بټور مخ خور دلیلې دا څنګه د کور مخه دا کور نه دا ممندان دي دا موږ سره دلکان ناس دي دا نه ناس دي انور راغلو چې کوم راوړی امامتای کنا دا کله امامتای کنا خوار دوار په خپل کور ا دې راغل تقریبا تیر کړی دی ماشاءالله دې خډیر مال دې خډیر جیدار نو کار کوي مولوی سم ته الله بډیر صدر کړه هغه میاں له ورګی ته لمن در کې چې توا زو سخر کوي امامتونه کوم کار کسب کو اثر دا څنګه جمعه مولا دې امام صاحب افدا څنګه مې ده نو لا قاری دې د وخت اندته مستغنی غو نشته تمر شان نه کړی نو داغه بچی دا نو دغه خدا پاک مالدار کړی خډیره اچ کوم دبل نه تما کول هغه سو خوردار دي چاندې به کول امامت د نه دي غوختي چانه که چا تور کړی غریب نه غستې دي او که چا نه دي ورغه هغه ګنده کړی نو الله دا خمالدار کړی بچی خر تکړه دوسا په الله توکل کوي مړه ولا موته خلق ته د الله کتاب بیان کوي مفت پیته ماخلي امامت کوي مفت اذان ته کاروبار وړو کې غوونه کاروبار ان شاء الله ا کاروبار به چلیږي خډیر پیسې به ګټي سپینې شپه کاله او دا ماته څوک وایي د دې چین ته ځي ما شکر دی ما دې پته د بیمه دغه نه کړی چا نه ته منده کړی نو الله پاک د دې کار کړی دی پی بی پیسې نو الله پاک له بچي مخکې بوتله او په دې الله په مستقل ټکانه دی نه د دې دا بابا نه چې کوم ځای دلته ورکړ یا په ارضی ټکانه مستودا مستعده های غردی لکه قبر تا مستعده ده کهایی چیزی که دردی ده بیاخ بروزی دینا آخرت که کلون فی کتاب مبینا طولی پا علم دا اللہ که خکارا ول دا دلیل اقلی دا اللہ غدا تیج پیلکلی اسمان نظم که پشپا گولام ہو که علامات سورا و منت و دو منت و پینا اللہ تا پورا پتا دا اکر دا یو مانا که یو خوارد که اونا نو ننور و نسپنگو های نظم که نسمان وکان عرشو او د ارش د الله سلطان د الله ما پاندازا په انتها نظر باندې سره چې بلی وړي کې نور نور کې او دی بار نو لري چې ګور په تیرا کې په دې روډ باندې ته ته وبو بخدا د نظر انتها ده نو او د سلطان د الله بادشاہ د الله حلال ما پاندازا بی پته لګی چې کوم دا ستاسو نظر به ختم شي ادا الله با شیطان شي دي شیخ وی رحمت الله علیه ما یو ساينس دان ته وی چې تاسو خدای پیژنئ چې هغه موږ پیژنئ تاسو نه پېژنئ یما چې څه مطلب وی چې مولیان خدای چې دا هغه با شی په دې اسمان ازمو کې دی کې دا ادمه خدای چې دا هغه با شی چې دا هغه ډیره زیاته دا زموږ علم دا وای چې کله الله دنیا پیدا کړل نو دا ستوري پیدا کړی چې دا غیر نه غار دنیا ته روان دي لاندې راځي دي یو ستوره دا غیر نه کو دنیا ته را لکنه د دنیا به په دې به بونچال راشي او زموږ را اوچت را خلاص وي ختم شي ما چې خدا الله جویدان شقد یغوی چې په شق بدغه نه پویګم خدام علم دا وای مطلب دا دی یو عالم غیب دی چې لاندې دی عالم شهادت دی دا هر څه لاندې دا موږ ته معلوم دی قرآن موږ ته ویلی چې دیک پرښتې دی دیک انسانان دی دیک جنتونه دی یو عالم غیب دی چې هغه چاته نه یو الله ته معلوم بره دی عرش نه بره چې هغه سوره دی هغه ډېر زیات دی نو دا بعضې خلک وایي وایي دی عرش د الله په اوبو باندې اوبه څه باندې وي اوبه وایي یو صخره په هغې باندې صخره په څه وه ګټه ګټه وایي د غوی په سکر باندې وه غویه په څه وه نو دا مسلسل دا دی چې پلار هم نشي حل کولی زمونږ دې کلي د مردان تر آپه ده یو کلی سروټ سرې ډېره باغیچه وایږي یو مولا هغه مسله کوله هغه وایي خلک ګوره ځان پوه کوي دا ځمکه د غوی په خکر ده کله چې ستړی شي بل خکر ته کې راځي یو دوه ټوکمارونه یې ورته وایي مولوي صاحب وایي ها وایي که په غوی باندې غوباړ راغی قینځیره خبیثه په دین کې خبرې کوي غلط دی وایي مولوي صاحب تا خبره کړې غوایې د غوی باندې غوباړ غوباړ پېژنې دا یو مشته دی غوی دغه په خلک په دې دغه یو داسې لاشه ده که نه چې ورګومن بیا غویه بیا پړي مشتلی ټوپونه وایي چغې وایي نو که غوباړ یې پرې راغلی بیا به څه کوي غویه موږ به کوم پر دا ځمکه بیا چېرته کوم دا ته ویشتي دیکه د دین دیکانو خبرې کوې او دین دیک خو موږ نه خو ته دا غلط خبرې کوې چې د غوی په خکر ده څه دلیل څه دی د غوی په خکر ده غویه په څه دی او په پلان کې هغه په څه شي دی نو دا زه بیا تر درې سوه کاله دا سوالونه نه ختمېږي باقی الله ته پته ده پوه شم وکان عرشو او دې بادشاهي د الله الله ما په انتها ده نیم بې انتها بادشاهي ده ټول عرض الله په بادشاهي کې دی او دا لیبلوکم دا علت د پیدا کول د اسمان دسته دپاره پیدا کړه لیبلوکم هغه حدیث کې راځي چې یا رسول الله این رب این کان ربنا قبل ان خلق السما خلق ارض السما چرته دی چرته نو کان فی عما په عما او ما تحت هوا و ما فوق هوا هما څه دی چې بره دی مولا اسم اباسی نشه یعنی اس نوم وخت ادا الله سلطنت وبس اس نوم وکان عرشو او د سلطنت د الله بادشاه د الله یا دې دواړه معنی کولی شي علل ما په انتها د نظر چا ده د انسان نظر نشي رسېدی لیبلوکم پیدا کړي د دنیا اسمان ځمکه چې امتحان وکړي ستاسو چې کوم یو ستانه ښکلی عمل کوو دا نه اکثر عملونه چې ډېر عمل ډېر عمل نه دی اختانو عمله چې سنت مطابق اوس په عمل کې حسن راځي په سنت په طریقه اوس کته لوی خیرات ړومبار دویمې درېمې کې شل دیګونه پاکې په ګډې ګډې ګډان غویان واچې هغه اختان عمل نه هغه اقباح عمل اقباح ګنده عمل دی اختان عمل چې کېدو د پیغمبر سنت رنګ فینل دغه د دې آیات لاندې سورت بقره نمبر 11 لاندې بلا من اصلا وجه لله ومختن دی مختن لاندې من کثیر معنا کوي اتبع فی سنة چې تابعش دی په دې کې سنت بیا فینل العمل متقبل شرطین د عمل د قبولیت دوه شرط دی احدهما ان یکون خالصا لوجه الله تعالی یو شرط دا چې د الله رضا لو کې دویم ثانی ان یکون موافقا للشریعه چې د شریعت مطابق یې اختان عمل دی ته وایي چې د الله د حکم د لاندې د پیغمبر په سنت په دایره کې دا اختان عمل دی او ته ډېر ښکلی عمل وکړي خو چې هغه د قرآن د سنت نه بهر وي هغه اختان عمل نه دی ولئن قلت که چېرته ته ووایې چې یقینا تاسو به پورته کوي په د مرګ نه نو خامخا وایي هغه کسان چې انکار کړی دی د قرآن نه ان هذا نه ده الا سحر مبین مگر جادو ښکاره ولئن اخرنا اکثر منگا روس تو کرنے آتا ترنیٹے مقرر پورے نو خام خاوائی مایا خبی سو سشی بان کے یار عذاب دخوچ عذاب براشی نو خبردار پارک شرا بچی تا عذاب نبائی اوڑی دل ددی ددینا او نازل بچی دی بان صدا دا چی دی پای پر ٹوکی کون کی دا قرآن دا مخالفہ صدا بسا ملاوشی بیا حالت دا منکر انسان اکثر اوسه کوم منکر انسان ته خپل تر مهرباني ما مال ورکو دارنګ اولاد او وصیت ورکو او دا ورکو ثم نزان امنو بیا لري کو واخ رمګ دا غنغه نعمت بچي وادو ته یا تیات نن یو یقین دی وی خامخانه و دې کوم کې دار چانه کبور نه شکر کوون کې بیا کفریات وینو ول اذقنا او کثرت کو دې منکر انسان تا نامه سو خوشالي پد تک نه رسول او ته بچي ورکو مال ورکو صحت ورکو او دا ورکو نو خامخا ویلا ذهب السيئات عني لا على التكليف ولا مغنا بعد دا لا كار كلا غريبي دا نو دا ولي غريبي و دا ولي مالدار شما انه يقين دي ولا فرق هون فور مستي كون كه لوي مار بي لوي اسمان بڑا دولي كغا او كواد كه بیا خلاف شرط كارونه كاي دمي په گړا شراب په کس کی سس كاي ها الا مگر ندي يوسن كپور او ندي فرق هون فخور ا قرن صبرو چې کلک شو مشکلات وي قرآن بیا نه تکلیف راغی نه کیدا عمل کړی نه نو دا کنه دې به کنه دا اجر لوې فلا لک تار کوم بعد ما خیل تسلی نو شای چې ته پرې خود کې د بعد هغه چې وایي کولی شته تا او تنګي په دې په بیان دی باندې ساسی نه د دې ونج دی وای دا منکر ولې نازل نشه په دوان خزانه یول رانه د طرف پرښتو اعتراضونه کوي یری دینه یا دا مسله د کنه کوم بدوا پرې نه ما اعتراض رحمان کی اللہ رحم تنگو کی گی بام اعتراض د ټول آسان کار اعتراض دے رحم تنگو ان مانتا نذیر یقین تی یرا ان کو تی نذیر ساکار نذیر دے مسئلہ بیانو ولا ولا کل شین قدیر وکیل ارش پارتیبان ارلا پارتیبان وکیل زمار دے ام یقولون یا وای دامن کین ابترا جوړ کړي قران الله نبی صلی الله علیه وسلم نه قول وای پاتو بیا شر سوره مثلی رو اللہ صورتوں پر شاند قرآن پر خبر دعویٰ مبتریات انسان جوڑ شوی ارام وعدہ کئی چھے آغا سوچتا پر توان رسی کی بیدار لانا کچھری تاثر اشنی خبر دعویٰ کراو گاڑی آئی دی جوڑ کی فائل ہم یستجیبو دی کہ دعا معنی دی یستجیبو کی پس کا قبولتیا ہونے کی دعویٰ چھے تاثر کمرامو کی اپیران بابا گان ستاثر خطاب دے دغ منکرین تا پس کا قبولتیا ہونے کی دعویٰ بابا گان شرامات کوئی تاثر ستاثر ان دلیل رانڈی نو پا علم پوشی انا من دلیل یقین دا قرآن را لگر شا پیلم دا اللہ اب پوشی چا اللہ الہ اللہ پوشی چا بشک آل نیشت بلا جدر را بیدر دا مسلا منی فالا انتو مسلمون ایتا تو غرق کرن دی مسلی تا اچی استجیبو که فائل دا دا غشی دا مومنانا پس که کچر کبولتیاونی که دا غرق منکرینا ایتا تو دل صورت را دی مراوسی کپات کا قبولتیا اون کی دامن کرینا صورت را نرشی لکم ساتو اون کی قبولتیا نو پالم پالم پانا پس بوتو ها مانا پس بوتو دا خطاب مومنان ته نو کلک شی پدی خبر چی یقینا دا قران کریم را لګل شی پهلم دا الله اکلک شی پدی خوش لا الہ الا هو نشه بل در بیر پال انتم مسلمون دینه به معنا راشي آیت تاسو همې شر په اړه غاړه کې خو نه همې شر غاړه کې دی کنه ښه بیا د جر په خوبې دنیا من کان وې دوه آیت د دنیا آتو چې وي چې غواړي ژوند د دنیا په آخرت باندې په عمل د آخرت و دینه تا ډول سنگار داغې علم یې کړی دی لږ پیسې به ګټم کور به جوړم په دین باندې به ګټم نو په علم امارم پوره پوره ورکړي ته بدله د عمل دی په دې کې ادے په دې کې تاوان نه کړی شي اولای کله دا کسان دي نو به له پاخره کې برخه نو به له پاخره کې مگر ور او دنیا ګټ نه روا دي تا کته دا معناو کې چې تاسو چې وی چې غواړي ژوند د دنیا او دوی زماره خپل کور او زماره خپل موټر او زماره خپل جامې ور بغدا دا بدل د عملو په دنیا کې او دې له تاوان ور نه کړی شي نو دا کسان نه به دې پاخره کې برخه اوره بيد ورنه دا مرحوم لیکي ول پیغمبرانو ګټ نه کی خپل جامې نه چولې صاحب کرام خپل جامې نه چولې اته کې دا کې یوه د دنیا نه مراد څه کنه ا ته چې غوړ دنیا په عمل د آخرت باندې قران بیان کې پیسې پر غونډي دا رنګ نور د دنیا کار شروع کړ پیسې پر غونډي او ډول څنګه زماده خپل کور زماده خپل جامې ور وګدب بدله د عمل په دې دنیا کې ادی په دې کې دا ونیش په دنیا کې نو دا کسان دي نو به په آخرت کې بېد اور نه ول دی دنیا په دا زموږ د امام ابو الفرخ د امامان منځ کې اصطلاح چې په دې پس کې دی اجرت التحاد کے د امام صاحب مسلک دار چوی او سری پیسې واغره ګناګار هم شو یعنی آرام هم دی او اجر هم کیږي او د سزا په عمر کولی شي. امام شافعی رحمت الله علیه وای چې نه دا پیسې واغسته کنه نو دا ولې جایز دی خو اجر ونه شو. فرق دغه دی اخره زموږ د امام صاحب مسلک چې کوم دی هغه ډېر مضبوط د قران دی چې اجر هم نه کیږي سزا به جانم په دې آیات وګورم دارنګه سورت آل عمران آیت نمبر 77 کوی تاسو نه واپس لګا وو یا د امام صاحب مسلک ان الذين يشترون بعهد الله پیش کا کسان چې غوړه کا په وادي د الله باندې په لوزونو خپل دنیا لگا اولاکه پیسې واغت په دین باندې نو دا کسان چې لا خلق لهم فی الاخره نو دې لپاره په اخرت کې یو اجر نشم ولو کرم الله خبر بنو کی دیسار اللہ خبر رحمت انا بگر لیتا پرد قیامت پر قطود رحمت انا پاکی دیل پر دنیا کا خلاق رضی اللہ ہونا ادیل عذاب دارنا سزا بمر کی گونا داستا مسلک دے امام صاحب خان امام بود پا چی اجرم نے کی گا سزا بمر کی دارنگی صورتیں بنی اسرائیل آیت نمبر 18 گو رہتا سو یہ دستما سی بارا پا دلیل خبر کوئی خانا بی دلیل خبر میں کوئی جانا چې متأخرین جایز کړی دا پلان اخلی پی اخلی پی خرستا خو خرا حلال ختمو اکر ځان ګناګار ګرنه ده الله کې دې دا ته معافي وکم وو خدا مو اکر سوې دي سوې پیغمبران باندې وي پرونه کې پد کنه هم باندې پر دې کې پاره په تام پر دې اند چې دا ذکر کړه کوم بخت من کارو درو اجلا اوس چې وی چې غوړ دنیا په مال د اخرت اوس لفظی معنی دا سو چې غواړي دنیا دنیا ګړي ور زر بر غوړ په دې کې آ چې غواړي چار چې غواړو بیا به وګړو جانور دنیا ګټ ناروا دي سر نو دې ما خبره آ سو چې غواړي دنیا په عمل د آخرت معنی زر بر غوړ په دې کې آ چې موږ غواړو آ چار چې غواړو بیا به وګړو لا جانم دن وجد بد شه ورټل شه ولی هغه عمل چې آخرت له دنیا واغسته نو ګناګار شو. امام شافعی مسلک دې کې بیا کمزور دی بل دلو گوری لوگو صورت شورا گوری شلم آیات غالبا صورت شورا 25 سوان پارا او گوری لگال تک ہوا دا سے اللہ کتاب دے چھے ستا پلار و سمجھے ساق پرنشی کو دے تب کم کو بلدان دا کے من کان رو ہر سال آخرا آغا سو منگ دانو یا سر غریب دے بالکل پکار چا خلق و امداد امام دے یا مدارس دے بچی ڈیر دی بالکل امداد ہوتا ہے وہ دے پتہ مند کئی چانا دے دا پیغمبر وارث دے بچا دو جد دلو گنا مڑ شما ہمارے پیسے رکھ دلو گنا مڑ شما مولا صاحب تو پیغمبر وارث ولی بمرے داخل دور بغیرت ہیں طالب در کئی خو غوار ہما منگ دی دگو چی غوار ہما مولی صاحب تو پیغمبر وارث بلت اللہ سوال داتی نہیں ولی پوہ دلته من کان رو دوخار هر سال آخره آتو چی چی غواری پسل دا آخرت پا عمل دا آخرت بانه قرآن بیانه یا آخرت دا بیانه موسکی امامتی آخرت لا تقریق آخرت دا نزید لو پی خارتی زیاد بگو دا پاس پا پا پا پا پا عجر دا که دا پسل دا عجر تا تاسی سالیر که پسل دا که دنیا مدرت والا آخرت دنیا دا آخرت پتھے دا و من کان رو دوخار سال دنیا آتو چی غواری اجر د دنیا په عمل د آخرت موز په پیسو تقریر په پیسو امامتی په پیسو نو تی مینا ور وګ دی تد تا دینا ان ویل د په آخرت کې برخه غونګارو شه. دا د امام صاحب مسلک چې څوک په قران نه پیږي هغه نه پیږي د امام صاحب مسلک باندې څوک په قران پیږي نو هغه د امام صاحب مسلک ډیر زیات مضبوط دی او څوک په قران پیږي په پیږي د ټیم پیسې د مې ځاخ دی ڈمی کو نٹے وہی دا بعد وہی دا مولیاں نٹے مخری نو دا ڈمی سر ڈمی خپل بدن ساس دان تریو سی بدن خدا تعالی پات نشی دا ڈمی دا سے مثال ہے سس سس فرق ہے اگم دا ٹیم پیسے و دیم دا ٹیم پیسے و خپل بدن ور کا دس ور کا تے نہ ہوڑا ما کا شو دیو جس پھدر میں آیا تو ہی ان اطلب دنیا بے تب لیوم ازمان احب الی من ان اطلبها بالدین ما ته دا خلک یې ډمې ګډې کوم ډولکي وغږوم پیسې وګړم هغه ډوړی ما ته خلک جوړې خورمه د دین چې په دین باندې وخورمه د نو ستاره ډوره خو د ډمو دا پیسو هم خرابه بیا وایي بعد وایي زه خو ناغلم چې ته ناغلې دا دا تله بیا دا خبرې کوې د قرآن نه خلاف کې ځان ګناهګار بی دلیل لګیا ہے ابیا په شیخ باندې الزام لګی چې شیخ رحمت الله علیه ما په بلند شعر کې غوسته په شیخ قرآن یې بیان وکړه موږ په قرآن خو به سر پناه وته موږ واخله کړه موږ نه منګا د دنیا علوم دی واخله په استاد دې سر پناه انګلیش استاد انګلیش د هغه په انګلیش کې سر پناه خی ګرامر پیسې اخلي په ته د عربی استاد عربی کې اخلي په پیسې او کم کارون چې آخرت د ثواب دی په هغې ما اخله د امام صاحب چې وایي کل طاعت یختص بالمسلم فالاسجار الحرام معنی هم دا ده چې کوم کې ته اجر ګڼې د آخرت هغې باندې ما اخله په دا ته اجر نه ګڼې چې سر پناه خې یا منطق کې خې کنه په پیسې اخله کنه چا منې کړې خو په قرآن باندې په حدیثو که حدیث ته علمي دینی وایي ما اخله پهې اگر سر پناه ته علمي دینی وایي بیا بهې ما اخله هغه د آخرت خو هغه علمي دینی دی نه نو ګرامر خو علمي دینی نه د عربی ګرامر یا د پښتو یا د انګلیش دا خو علم علم دی خو دینی خو نه دی کنه نو دې دا ہے من کارو دو هر دو حیات دنیا ادو چې وي چې غواړي ژوند د دنیا په عمل د آخرت باندې ډول سینګار د هغې نو پوره برخو ته بدله دا عمل دی په دې کې دی به پرېږدا باندې نه کړی شي خو دا هغه کسان دي چې نه بهله په آخرت کې بېد اور نه جانت به ځي اخبتا ما تانو برباد دیش دیو کرو پا دی دنیا که امال برباد شو و بطلا باطل دیش دی کون کی باطل شو افا من کانالا بینات میرا بی ای آغا توک چیوی پا دلیل بانی درب دانا اولگی دی دلیل پسی یا گواد تربال لانا امخل دی دی دلیل نا کتاب موسیٰ علیہ السلام و اماما پیشوا ارحمت دی دا که د من نمراد نبی اسلام تسلی ورکوي نبی اسلام لا چې پیغمبر ته چې وایي ما اولیا عاجز دي یو الله ورته کوي نو ته په دلیل دا ستا د عقل نه ثابت دی چې یو سړی پیدا په نور په خېټه کې عاجزو الله ته کنو نو چې پیدا شي عاجزو کنه چا ډوډۍ ورکول الله ته عاجزو نو چې مړ شوی ځان نه بچ کړی د مرد نو عاجزو جنازه پې عاجزو نو ستا دا ته چې وایي عاجز دي غریبا دا اولیا نو دا د عقل مطابق او لګېده د دلیل پسې ګوا د الله نه یعنې قرآن قرآن کې د عجز دی چې یا یوناتو انتم الفقراء الى الله یسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن ټول عجز دی الله ته ګوا د قرآن هم پرې راغی او مخکې نه کتاب موسی علیه السلام پیشوا امیر هغې کې هم دا وایي چې مخلوق ټول عجز دی نو دا درې ته ستا خبره چې ده د عقل هم ثابت ده د نقل هم ثابت ده د وحن هم ثابت ده نو اولئک ام دغه دی اولاکه دا خلک چې د عقل مطابق خبره کوي د نقل نه کوي په وای سره ایمان لري په دې قرآن باندې هغه چا چې انکار کوي قرآن باندې ډل نه نور دای دغه دی فلا تکبی میرت نه مکه په شک کې د دې قرآن نه یقینا دا قرآن کریم حق د رب سانه لیکن زیات خلک نه پوهي د شیخ القرآن رحمت الله کتاب دی کتاب النقل والعقل دا کتاب دی داغه شاګرد دی ابن قیم فقرا کتاب العقل والنقل الذي لا في الوجود له نذير ثاني زما د استاد کتاب النقل عقل دا شان کتاب النشت واقعي فقرا کتاب العقل والنقل الذي لا في الوجود له نذير ثاني کتاب نونی کوي زما د استاد کتاب هغه دا ثابت کړي چې د دین هر یو کار د عقل سره مطابق دی د دین هر یو کار ګوره لکه یو سړی دی خپلې بیبي سره و داسې شپې ته په بدن کې خوشکي راغله نو الله وایي اولمبه چې بدن دې تر شي بیا دارنګه یو سړی دی زموږ د مزونو ته وګوره چې کوم مز نه یعنی موز دې کړی دی د ماسپخین ډوډۍ دې خوړه د ماسپخین نو موز دې لس رکاته دی چې خو لږ برکت یا ډوډۍ دې یادم شي د شپې ته اوږې سار چې راپاتې نو څلور رکات دوه رکات فرض دوه رکات سونه ډېرې نه کړه د ماسپخین ډېر کړه مازدیګر بیا سړي خېټه تشي نو څلور رکاته شو عقل ته وګوره نقل ته بیا د ماښام هغه هم سړي ډوډۍ نه خوړې هغه هم درې شو او دوه سونه ته بیا د ماسخوتن هغه لږ ډوډۍ بیا خلک خوړې وي نو هغې نه کړه ادې روژه کې خو ډېره کړي بیا نو شل رکات راوي چې ښه دې برکته کړي خدي برکته کې هر یو خبر د اسلام د عقل سره مطابق ده. نو دارنګه روزه وګوره, روزه ده تا تعالی روزه ونیسا مخ غټ شي بدن کې د چربی دي ارشه روزه ونیسا چې چربی ختم شي چې بلډ پریشر نه بچ شي او د اډوکو خوږېدو نه بچ شي روزه ونیسا. یو مې چې نس بدن کمزور شي یو ځلې 1948 کې بل اخبار کې خبر راغی چې دا غلام نیول جوړول څنګه دي, په دې باندې علما د خپل راج پیش کړي. شیخ رحمت الله خدای پاک کال پیدا شو 48 کې ما ته فتنې خو شیخ نه مېږي دي. شیخ رحمت الله علوی وی خلق مختلف یو کس ویل کو دا اني کل شیخ خو هغه ځان باندې شو کو یو کس ویل کله چې دا قیدیان مبارک درې قسمه خلق دي, یو چینیان دي او جاپانیان دي اې چې قیدونی سره ساتي مړکی, او دویم قسم چې کوم دي دویم قسم یورپ والا دي هغه یې قید کی دغه انسانیت ختم کی ټول وره په جیل کې وای تکلیفونه وای. او بعد باید اپریدي خو هغه به چې وته زموږ جاسوس به کوم پریدم نه پریږدي بیا د جاسوس شي اعلی انسانیت ختم کی. ایو د اسلام نو په انسان اسلام کې کلا قیدیان راشي نو هغه بیا امیر صاحب هغه تقسیم کی په خلکو باندې یو دوه درې دار او ته بیا وایي چې د سره به خط سلوکې احادیثو کې بیا راغلي چې چا یو په اړه معامله کې یعنی غلام آزادول دي که هغه د قتل معامله هرته کې دا یو غلام, او بیا نبی صاحب دی چې چا د یو غلام سره ښه وکړه نو جنتونه یې دادي دادي. یعنی هغه ته تاکید ورکړي اکثر بیا غلامان اکثر بیا بادشاهان شوي دي. نو اسلام پاک نو اسلام غلامان جوړ کړو دا یو خو د دې ملک د دې فلمونو غلامان چې دنګونو ته چولي او وایي ټکی دا نه غلامان به رونه وو د مسلمانانو اکثر غلامان به خپل لونه بیا ورکړي رونه وو. نو هغه وایي چې استاد خو هغه د انګریزانو طریقه ښه چټور مر جیل کې واچي که د چینیانو جاپان چې مړی کی اگر اسلام چې سړیتوب ورکراولي اسلام سړیتوب خو علم او توخې تعلیم پی کول خپل بچو جامع انسانیت او خو نو دا خره کاغه خو چې څور سره نه دی وای غلام وای دی غلامان جوړ وای غلامانو کې یا به بی امره یا به قیده. نو اسلام خو چې کای خو شته اسلام هر یو کار د عقل مطابق دی هر یو کار د نقل او عقل یو ځای دی. کم قرآن کې کم شعر راغلی پنبه تورنک لکه موز دی روجه ده حج ته وګوره هر یو کار کې دا الله پاک حکمتونه دي. خو چې ته په پوهېږې که نه ناپامان کاناله بینت نه یا تو چې په دلیل باندې ربد نه پیغمبر ستا خبر د عقل مطابق ده ته چې باباګان څه نه شي کولی یو الله مشکل شه دا د عقل خبره وای تو لګې دې خبرې پسې یو ګواد رب د الله نه ګویانې قرآن کریم کې مدا وایي چې مخلوق ټول عاجز دی یا جبریل سلام راغی هغه دا وایي ومن قبل مکه دې قرآن نه کتاب د موسی علیه السلام وایي کوم دا مسله وه چې یو الله مشکل شه دی الله تاته من دوني وکیلا امام پیشوا او رحمت اولئک دا خلق دا خبره د عقل نقل د وحی مطابق دا خلق ایمان راړي په قرآن باندې او چا چې انکار کو په خپلې قرآن باندې د ډلو نه نور ځای د هغه دی مشه په شکې دی قرآن نه ومو خاتمه ان یقینا دا قرآن کریم حق دی دا مطلب توحید حق دا طرف ستانه لیکن زیاد خلکو نه پوهېږي ومن ارلمو زجر من انکار قرآن اڅوک له غړدارم یا نشته غړدارم دا چې جوړ کړه په الله باندې درو دا قدم پیش کول به چې بور باندې او وای گواهان گواهانه هغه منکر نه کې په خه وګا په ګس وګې یا گواهان هغه اندامونه به گواهی وکي تر گواهان از مکه به گواهی وکي وای به ها اولال دا کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ پر خپل باندې وی به الله ویلی دروغ وی الله لعنت الله علی الظالمین خبر الله نه دا الله دی په ظالمانو باندې ظالمان هغه کسان دي چې دونه چې بند شو بندول کې دا الله د کتاب نه وایي د شپاړو سلوم په کار دي او لټۍ دي لکه ګواله وایي دا ډېر ګران دی ادی په هغه باندې د انکار کوونکي دا کسان تسلی تعالی اولئک دا خلق چې د ستا خلاف لګیا دي یو قرآن ګران دی چر نه دي کمزور کوونکي الله الله پس مکه کې نشي کمزور دی به دا غل خوري ګران دی ګران دی الله به د قرآن خلق راولي وما كان لهم شر نشد الا بدالا من اولياء سوق مددگار چې خلاص وکړي الله نه یوزاف ول اول عذاب د چند بکړي د عذاب یو خپل کړي غل نور خلق منی کول قران نه ما كانوا يتدون توان نه لري دي چې و دا اوریدل د قران وما كان سرون او نه دي لیدون کې د الله کتاب را اولایک الیندا کسان دي توان کې چې خپل ځانونه د قران نو وخت دي وزل امر وک شو دی نه چې دی په درو جوړ کې دی لولوم په کار دي ادا جوړ کړو چې بابا ګر مې مخلص لا جرم لا جرم الا شک هیڅ شک نشته نام دامن کې دی د قران چې په اخر کې دی به تاوان یا اکثر خاطر نه وي اکثر اسم تبدیل را یو غټ تاوان د ک به ایمان نه خاطر نه وي غټ د ک جبل باندې د الله کتاب نه ان الذين اوس بشارت یقینا کسان چې مله مساله چې قران آسان دی عمل کنه کوئی خوز دے کر واق بہت عجیبی رکھ پل رب تھا اولا کس خواب جنت دا کسان جنت آندی دی بھائی پری کیا ہمیشہ اس مثال پر چن ورا یو دا اللہ کتاب نڑون دے بل اللہ کتاب ناستے یو شانتی مثل الفریقین صفت دا دو ڈالو دا قرآن والا دا منکر دا قرآن سر کل آما آما والاسم پشان دڑون دا دکڑون دے قرآن تا کنا اڑون دا کڑون دے نہ دے حق اوری او نہ دے باطل وینی او ول بصیر و سمی اپشان دلی تون کی او دورن کے قرآن اور بصیرم دلی تون کم یو شان ہر یس طبی آنے مسالہ اب برابر دیدا دوارا پہ مثال کے نا اپلا تدا کرو نا احتاط پن والے نا اخ لین قرآن تک ہی نہیں بیا کرنا دے دعا کہ ان شاء اللہ نور و صبح ہوں دعاو کہ چھے اللہ کو قرآن پوئے کرنے کے عمال تو پکرے اللہ مکتہ آسان کی اللہ ظالمان چکم اللہ رہے تو ظالمان ملگر دنگ بچی دا ملک اللہ پاک ظالمان اللہ سورہ ویلشن